بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. تكندلينا رسالة 70 سؤالا في أحكام الجنائز لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. لو إن شاء الله تنجي السؤال 31، السؤال إلى 30 موجة: من أي الجهات ينزل الميت إلى قبره؟ يكو بندقاني ميتي أنا ينجيزوا كتك كبورياكي، يعني ميتي سكتكم ينزل كبوري أتا ينجيزوا كتك جهاداني كتك بندقاني. الشيخ رحمه الله كجبيشة كسيما: من الجهات alimutayassara, asema ni katika upande ambao utakapokuwa ni wepesi sahali kwa watu, ndio asema. Lakini baadhi ya ulama, lakini baadhi ya wanachuoni, qalu, wamesema yusannu min ind rijlihi, kasema kuwa ni sunna aingize katika upande wa miguu yake. Wa baadhi ya ulama, na baadhi ya ulama yakulu, kasema yusannu min al-imam apa au ile kwa yusannu min al-imam, asema yusannu min al-imam, yusannu min al-imam, yani mbele. Wal amru fi hadha wasi, asema na jambo hili lina ukunjufu, bi maana njia yote atakayoingizwa hakuna ishkali. Nadhani ile njia yote, asema shekhe ndio asema nini, ina ukunjufu. Al amru fi sa'a, yani ina ukunjufu. Naam. السؤال 32، سؤال 32: ما حكم تغطية قبر المرأة عند إنزالها القبر، وما مدة تغطية؟ لحكم غاني كن فينيكا منامك وقت وكمشكيشة، منامك كشكيشة دانيلي داني كابوري بالي، حكم يكفينيكوا، na muda wa kufinikwa ni muda gani? Sheikh rahimahullah ta'ala akajibisha akasema: dhakara ba'du ahli al-ilmi, wametaja baadhi ya ahli al-ilm, annahu yusja, huwa atafinikwa, yughatta, atafinikwa qabr al-mayyit, ile kaburi la mayit, la qabr al-mar'a, kaburi la mwanamke atafinikwa. Idha wudhi'at fi al-qabri, pindi atakapowekwa katika kaburi. Li'alla tabruza ma'alim jismiha, ili sidhihirike ile maumbile ya mwili wake. Ma'alim ni symbol na nembo ile ya mwili wake sidhihirike. Walakin Sheikh asema hadha laysa biwajib, lakini hii si jambo la lazima. Watakunu hadhi taghya, na inakuwa hii kufinika au tasjia ila an yusafa al-labin alayha, yani inakuwa baada ya kuwekwa ile labin, tofali ndio inatolewa. Kama huku kwetu mwanzo wanafanya ile wanafinika wana ile nguo kufinika finika hivi. Sasa huku kwetu sisi hatuweki labin, sisi tunaweka nini, ubao khashab. Sasa kama huku labda watafanya ile fanya vile kwa kumstiri yule watu simuone, alafu baada ya kuwekwa ile ubao ukiondolewa, basi pale pale ile nguo inafanya nini, inaondolewa. Na huko nadhani ndio wanafanya hivyo wanafanya hivyo, wakiondoa tu ile nguo ule ubao Lakini Sheikh asema hili jambo si jambo la lazima, si jambo la lazima. Maana hata kama mwanamke ataingizwa vile vile na sanda yake, hapana ubaya, hapana ubaya jambo kama hili. Na hili kusema la kweli, kule mamlaka Baqi ilikuwa ikiona vile wanavyozika wanaume na wanawake, hakuna tofauti, hakuna tofauti. Huku kwetu tunajifanya wajuaji sana, tuweka leso ile jeneza ile, ikiwa iko msikitini kuna leso katikati yake, ajikanazi mwanamke yule akufa. Mbona wanaume mweki kikoi basi katikati yake? Sawa ikaleso. Hii ina asili. Kwa sababu ukiwa na asili tungeona kule. Sasa hakuna tofauti hata mwanamke akaekwa ile akaekwa ndani kwa sababu hamistirika pale mwanamke nguo zile wekwa. Kisha akasema baadhi ahli ilmu msema kwa hilo. Lakini imekuja kwa wanawake. Lakini baada ya kuwekwa ile lami tofali zile, tofali zao ni kama kabro ni za ukwetu. Zaekwa kwa nyingi alafu baadaye. Naam. As-su'al swali athalith wa thalathun. Swali la 33. Kathirun minan nasi yarfa'una aswatahu inda dafni almayyit. Hal fi hadha haraj? Watu wengi sana wananyanyua sauti zao wakati wanapokuwa wanazika. Je, jambo hili lina ubaya? Watu wakizika kuna watu wananyanyua sauti. Sheikh asema hili lina ubaya? Aulizwa. Sheikh ajibisha rahimahullah akasema laysa fihi shay'un. Hakuna chochote. Yaani hakuna ubaya wote. Idha da'at alhaja ila dhalika fala bas. Ikiwa itahitajia haja kufanya jambo kama hilo, hapana ubaya mtu kunyanyua sauti yake. Yaani idha saha ahaduhum pinda atakapotoa sauti kubwa mmoja wao, a'tini al-labin au a'tini al-ma fala ba'sa ma damat al-haja da'at ila dhalika. Yaani mtu akasema niletee bana tofali sahi, niletee nyasi ndeza nyasi au majani yaletwe hivi kufinika hivi au mtu asema bana leteni bana ubao. Waona nini? Akatoa sauti, asema hii hapa na haja kwa sababu ni jambo ambalo halina matatizo yote. Au leteni maji. Maji Allahu aalam. Hapa kama kule mamlaka sana sana wakienda kuzika kuna maji yanayokuwa mengi sana. Maji ya kunywa haya. Maji ya kunywa yako mengi sana kwa sababu wajua kuna joto. Sasa pale kuna maji mengi, singine kija mtu yonya maji kwa sababu ile joto. Sasa mtu labda anashika kiu, letee maji. Hii hapa ni ubaya. Lakini lile jambo la ubaya lile jambo lile la kulia wao. Kama mtu yule kwa nini bwana mzigo siri na hicho hapo. Tengeneka niaha. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.